Attention, this is VOA News. Dozens are killed and wounded in a Syrian blast. And a Taiwanese firm is fined $500 million in a U.S. price-fixing case. I'm Frances Alonso, reporting from Washington. A Syrian rights group says a blast in northeast Syria has killed at least 30 people and wounded dozens of others. More details at voanews.com. I'm Frances Alonso, VOA News. रेडियो आपकी दुनिया 972 और 1539 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पे उर्दू वीओए से अपेक्षा खुदमत है राम टेबल सिर्फ आप सबसे कुछ घंटे पहले सुन चुके हैं रात के तो आप सुन सकते हैं हर रात 10 बजे रेडियो आपकी दुनिया से इस प्रोग्राम और हमारी डिजिटल फ्रीक्वेंसीज के बारे में मजीद जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए जिसका पता है उर्दू वीओए डॉट कॉम याद रहे कि इस वक्त हम आपके लिए राउंड टेबल की रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं लिहाजा अभी आप प्रोग्राम में कॉल के जरिए शिरकत नहीं कर सकते इस प्रोग्राम में पेश किए जाने वाले ख्यालात शुरका की राय हैं न कि वीओए या अमरीकी हुकूमत का नजरिया रेडियो आपकी दुनिया से ये है राउंड टेबल उस इनामी मुकाबला मेरी कहानी जब मैं 10 साल का था 12 साल का था तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था